Allah, seni kardeşimle destekleyeceğiz. İkinize öyle bir güç vereceğiz ki, onlar size asla erişemeyecekler. Ayetlerimizle gidin. Siz de size uyanlar da üstün geleceksiniz. Buyurdu.